राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अब जो में है प्रसंग चला है वो बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है सबके लिए, सबके लिए बड़ा सुगम सरल है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो बात एक परमात्मा ही मिला है। और एक बात बताई, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। इस बात को ठीक समझने के लिए खास विचार करना चाहिए। अच्छा, मैं चीज है कि क्या है? जैसे स्वरूप है अपना, उसका तो अनुभव होता है, और संसार है, शरीर है, इसकी प्रतीति होती है। मैं की ना तो प्रतीति होती, जैसे शरीर दिखता है ऐसे मैं दिखता नहीं, ऐसी प्रतीति नहीं होती। तो इसका भान होता है, आभास होता है, मैं एक सत्ता दिखती है। मैं क्या चीज है? तो मैं उसका नाम है जो संसार की तो ममता है, परमात्मा की जिज्ञासा। अपन सब आदमियों के भीतर, सब बहनों के भीतर, सब व्यक्तियों के भीतर संसार की ममता है, और परमात्मा की प्रार्थना आते हैं, ये उसकी जिज्ञासा है, प्रेम पिपासा है। जिज्ञासा कह दो ज्ञान मार्ग में, और प्रेम मार्ग में प्रेम पिपासा है, प्यार प्रेम की इच्छा है। ज्ञान करना हो तो जिज्ञासा है, ये तो प्रेम की पिपासा है। पिपासा मानो प्यास, जड़ की जैसे प्यार हो, ऐसे प्रेम चाहते और संसार चाहते, ये दो मिल जाती है तब मैं होता है। तो जब ये बात मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात ठीक हो जाती है, तो दो बात के बाद में ये रह जाती है कि मैं हूं। तो दो होने से आदमी उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये दो ही चीज है वास्तव में। उस स्वरूप की प्राप्ति होने पर परमात्म तत्व की तो प्राप्ति हो जाती है, ये संसार की ममता मिट जाती है, तो मैं मिट जा रही है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, इसे कैसे हो, और संसार से रहती नहीं, मिट जाती है, तो मर जाती है। तो निर्मो निरहंकार विहार का मान या सर्वान पुमान सति निष्प्रिय, निर्मो निरहंकार शांतिवती गति। तो निर्ममो निरहंकार होता है, संसार में ममता नहीं तेरी, और परमात्मा को और इनको लेकर अहंकार तो वो अहंकार नहीं होता। क्यों? परमात्मा को लेकर और संसार को लेकर संसार में भटकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा और संसार की ममता, दो को लेकर मैं है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई और संसार की इच्छा मिट गई, मतलब मिट गई, निर्मम और निरहंकार हो गया, मैं मिट गई। ये बात है। तो मैं मिटते ही ऐसा भ्रमित स्थिति पार्थ निर्मम और निरहंकार शांति मंदिर स्थिति ऐसा भ्रमित स्थिति, ये अहम की स्थिति नहीं रही। अहम है अपना परिणति भूमि रापो अन्द्र वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार, तो निर्मम और निरहंकार हो गया, अपने प्रगति का समझ छूट गया। तो ऐसा ब्रह्म में स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हो गई। अब ब्रह्म है उस लोग ब्रह्म की स्थिति हुई, तो ब्रह्म में स्थिति हो गई ज्ञानी को, और भक्ति मार्ग है वो हो गया परमात्मा की। तो ब्रह्म में स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अभ्यस्य अमृत से अमृत का शास्त्र से धर्म से शास्त्र धर्म का। तो दूसरे अध्याय में देही नित्य मम द्वयम देहे सर्वस्य भारत, ये तीसरा श्लोक है। तो 11 से 23 तक 20 श्लोकों में संयोग का वर्णन है, इसके बाद में कर्मयोग का वर्णन है, उस कर्मयोग में आगे धर्म का है। स्वधर्म चावेक्ष स्वधर्म मत है, अब धर्म है। तो ब्रह्मणों के प्रति शाम अमृत से अभ्यस्य धर्म से साक्षर से, धर्म का भी आश्रय मैं हूँ, ब्रह्म का भी आश्रय मैं हूँ। तो भगवान में प्रेम हो जाए उसका नाम, तो भगवान का आश्रय एक एक पराश्रय था विश्राम। तो क्रिया संसार का सुख दो होता है, एक क्रिया एक परिश्रम। तो परिश्रम है परिश्रम, परमेश्वर में विश्राम कुछ नहीं करना, विश्राम हुआ। और भोगों का आश्रय तो भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय लेना है और कुछ नहीं करना। अब कुछ नहीं करने के लिए जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि करना है, जो हमारे कुछ नहीं करना आ जाए समझ में, कुछ नहीं करने की योग्यता अपने में आती है कि भगवान के लिए करे और सेवा संसार के लिए करे। शास्त्र धर्म है वो है संपूर्ण की सेवा, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा ब्रह्म है उसका आश्रय परमात्मा। तो परमात्मा की सेवा करे, परमात्मा की प्राप्ति हो, संसार की सेवा हो, ये दो करें हम। तो परमात्मा की जिज्ञासा उसको बढ़ावे और संसार की वस्तु संसार को दे दे, ये दोनों ठीक होने से विश्राम आ जाता है। तो भगवद आश्रय और विश्राम, भगवान के मेरे मैं भगवान का हूँ, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, केवल स्वीकार करना मैं भगवान का हूं। जैसे मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि मेरे माँ बाप है, ये जानता नहीं, बाप के विषम है मेरे सब, बाप जब बना है उसमें पानी की बूंद थी, तो पानी की बूंद में ये ताकत नहीं कि परमात्मा को जान सके, पति को जान सके, पिता को जान सके। और मां से जन्मा तो सही समझ गया, परंतु मां से जन्मा किसी को याद नहीं है, बूंद में तो ताकत नहीं है, सब शरीर पूरा बना, ये याद किसी को नहीं है। तो याद नहीं होने से वो है माँ। तो अपने पिता के भी याद नहीं है और माँ के भी याद नहीं है तो फिर बाकी रहे संपूर्ण संसार के पिता, उसको जाने कैसे। जब अपने पिता को भी जानते नहीं मानते हैं तो संसार सबका पिता है। पिता अवश्य जगत माता दाता पिता मां अवश्य जगत अहम पिता अहम वीर प्रधान पिता मम्मी वो दिन महात्मा माता स्वयं गर्भम दधा में हम संभव शुरू होता हूँ। मैं वो गर्भ सावन मैं करता हूँ, उसे संपूर्ण प्राण पैदा होते हैं। तो उस परमात्मा को कही जाने में गर्भ स्थापन करने वाले परमात्मा को अरे पर महत्व में जो प्रकृति है उसको भी नहीं जानते तो मानते हैं। जब अपने पिता को भी नहीं मान सकते जान नहीं सकते माता को भी जान नहीं सकते नहीं। कोई किसी को याद हो तो बताओ कि मेरे मास्टर में ऐसे जन्मा, जानने की शक्ति नहीं थी। तो भगवान है पिता हमारे से जगतो माता दाता पिता मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ बाप भी मैं ही हूँ। क्योंकि परमात्मा मैं ही अंश हूँ, मेरा ही अंश है, पिता का अंश है, ये सारे पिता का अंश है। और गर्भ स्थापन किया माँ के यहाँ तो माँ के पेट में बड़ा शरीर, वो शरीर बनने पर भी जान नहीं सकता। तो ब्रह्म ने वही प्रतिष्ठा हम शाश्वत धर्म गए और शाश्वत धर्म है, सात धर्म है, स्वधर्म चापेक्ष 31वां श्लोक देही नित्यम अयोध्यम देह सर्व भारत तस्मात सर्वाणि भूतानि पहले ब्रह्मण हो प्रदेश साहब तो आगे स्वधर्म सापेक्ष स्वधर्म है। तो ब्रह्म के भी मैं प्रतिष्ठा हो सार्व धर्म की भी मैं प्रतिष्ठा हो एकांतिक सुख की मैं प्रतिष्ठा हो। तो ऐसे भगवान को मान ले भगवान हमें पिता है माँ भी भगवान है। ये हम लोगों का शरीर है ये दोनों का अंश है, माँ का अंश है पिता का दोनों का है। पर पूर्व में भगवान केवल पिता का अंश है, मम ए वंश केवल मेरा ही अंश है, प्रगति साथ नहीं उन्हें प्रगति साथ नहीं है। मम ए वंश केवल मेरा अंश है तो मैं भगवान का हूँ। अरे सर्व योनिषु मूर्ति ऐसी जिन संपूर्ण योनियों में जिन मूर्तियां पैदा होती है महत्योनि महत्म प्रकृति आई होनी है। अहम बीज प्रजा पिता मैं बीज प्रजा में पिता हूँ। तो पिता और माता दोनों हुए परंतु पूर्व में पिता वर्ष जग दो माता माँ भी नहीं हूँ, माँ प्रकृति नहीं है। पूर्व में जहाँ पैदा हुए हैं वहां मम एव अंश मेरा ही केवल अंश है। तो परमात्मा अंश पिता हुआ ए माता दाता पिता मा दाता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ। तो जो पिता क्या हम हुए अब इस बात यह है कि हमारे मान बढ़ाई की इच्छा होती है तो मान सत्कार की इच्छा होती है शरीर को लेकर के, और बड़ाई की इच्छा होती है नाम को लेकर। मरने के बाद भी मेरे को लोग याद करें तो मरने के बाद नाम रह जा उस वास्ते की मारवाड़ी शब्द आता गीतरा भीतरा मनो ग्रंथ बना दे तो लोग याद करेंगे हमारे ये गीतरा और भीतरा मकान बना दे स्मरण स्मारक हमारा स्वास्थ्य बना दे तो गीत रहा भेज रहा तो गीत रही वही जरूरत नहीं है भेज रही जरूरत नहीं है तो मान की बढ़ाई की जरूरत नहीं। तो क्यों के जो परमात्मा की इच्छा तुम्हें पूरी है संसार ममता मिट गई तो मैं उड़ गया, निर्मोह निरहंकार ममता ही अहंकार है, तो ममता निरहंकार ने बनने पहले खुद रह गया। तो संसार का आश्रय ये पराश्रय है और क्रिया है वो परिश्रम है, परिश्रम और क्रिया दो है। तो परिश्रम के लिए विश्राम और पराश्रय के लिए भगवान अपना है, भगवान का आश्रय, भगवान के शरण हो गए और पर संदेह। तो मान बढ़ेगी उसे मिली शरीर को लेकर होता है, तो मान आदर सत्कार शरीर को लेकर है, बढ़ाई भीतरा भीतरा बढ़ाई होती है। तो दोनों निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सती ऐसा ब्राह्मण स्थिति। तो ब्राह्मण स्थिति में स्थिति वैसे ब्राह्मण स्थिति और ब्रह्म प्रतिष्ठा मैं हूँ, तो भगवान की कृपा का आश्रय, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ तो ब्रह्म का आधार ही भगवान है। तो भगवान का आश्रय ले लिया और परम विश्राम हो गया, मैं भगवान हूँ कर कुछ नहीं कर। ये कुछ नहीं करने के लिए ये सभी भजन ध्यान करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, कीर्तन करो, जिससे कुछ नहीं करने की शक्ति आ जाए। अरे सकाम करो तो शक्ति नहीं आएगी, क्यों कामना में रह जाएगी मुख तो शक्ति नहीं आएगी। निष्काम भाव से करो सेवा भी, निष्काम भाव से करो, ये भी कामना कोई नहीं कर ले ऐसा करो तो संसारी कामना छूटगी, मान पड़ेगी सही छूटगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। कितना सरल बात है, एकदम सीधा है। इसको ठीक समझना हो तो दिन में जब बोले तब शंका करो, अब आग लिख लो दिन में शंका करो, एकदम परमात्मा में प्राप्ति सरल सीधी, निर्ममो निरहंकार शांति में सती। ये ममता दी पकड़े ने छोड़ दिया तो शांति मिल गई, शांति मार्ग श्री परमात्मा प्राप्त ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये तो त्याग से ब्याह काम आने से निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, ये त्याग किया, त्याग त्याग किया तो शांति मिली। मिला क्या कि ब्रह्म स्थिति चाहे तो ब्रह्म स्थिति हो जाए, चाहे शास्त्र धर्म के मन कर्मयोग हो जाए, ये दो आगे रहा। तो कर्मयोग और ज्ञान दोनों के अंत में एक बात होती है, ये चौथा और पांचवा, पांचवें अध्याय का चौथा पांचवा, इसमें बताए यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद्योगे सांख्य योग पृथक बाला न पंडिता। ध्यान दो, सांख योग पृथक बाला न पंडिता, एक अभ्यास समय यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योगी मुझे, और एक सांख्य पहला और पांचवा ब्रह्मण हो जाए तो वो शांति भ्रांति कर्मी होगा धर्म का, उसके आश्रय मैं हूं, मेरी जो प्राप्ति हो जाएगी तो ब्रह्मण प्रति से ब्रह्म की प्राप्ति या सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग कर्मयोग से मेरी प्राप्ति, दोनों से फिर भक्ति प्राप्ति मानस व्यवसाय भक्ति योग से होते अव्यवसायी भक्ति योग, अभी व्यवसायी क्या संसार की इच्छा व्यवसायी, परमात्मा की इच्छा है तो पति पड़ता है, संसार इच्छा पति है व्यवसाय है, मानस अव्यवसाय भक्ति योग से होते व्यवसाय दोष नहीं भक्ति से भाई कोई इच्छा नहीं उनसे जो प्राप्ति हुआ है परमात्मा की। तो कर्मयोग से और ज्ञान योग से संसार मिटता है, भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है, तो संसार आपत मिट गए अपन शांति मिल गई, काम पूरा हो गया, मंदिर सफल हो गया। अब इसको लेकर मनन करो, शंका रह जाए तो नहीं पूछो, जो भी शंका रह जाए। कर्म योग ज्ञान योग संसार को मिटाने के लिए है। मिटने पर मिलेगा क्या? परमात्मा वो भक्ति है, तो भक्ति योग बल है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग भी गम्य थे, जो सांख्य से प्राप्त हो योग से होता है, तो सांख्य योग और कर्म योग समकक्ष इनके द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है वो ब्रह्म की प्राप्ति, और ब्रह्म है वो हमारा है। इससे एक कामना का त्याग करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एकदम सीधी सरल बढ़िया बात, विशेष संघा होता भाई बोल दो, इतनी संघा तक करती हो भाई बोलो, बड़ी सीधी सरल बात एकदम। दो श्लोक है ना, चौथा और पांचवा। तो पहला का है सांख योग पृथक वाला न पंडिता, और एक में प्यास समय मतलब पहला और चौथा, और चौथे का उत्तरार्ध और पांचवा का पूर्वार्ध। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग दे, एक सांख्य योग चार लाइन सारी तो पूरे सांख्य योग पृथक वाला पंडित एक मुख्या समय समय उपयोग फलम कृति साल की बात है। यह बात है तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुनो बड़ी सरल, ना तो नाम हूं मैं ना मैं शरीर हूं। मान आदर सत्कार शरीर का होता है, वाह वाह बड़ाई सर नाम की होती है, हमारा नाम रह जाए मर जाए तो ऐसे आदमी थे, तो वो नाम रखने के लिए गीतरा वीरता वीरता मानो क्या थोड़ा ये बेचा होना मकान चला स्मारक ऐसा आज मैं स्मारक तो हमारे स्मारक पर बात प्रवृत्ति होगी सिंचाई की बातें मिट गई इतना जरूरत है जरूरत है परमात्मा की प्रवृत्ति होगी। तो एक में प्यास दे सब्य को बिगड़ो बिंदु थे फलम विश्वास संग यो पृथक बाला पंडिता क्यों सिद्ध प्राप्ति एक ही होती है, एक परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। यो मान लो समझ में ठीक है, और शंका हो शंका नहीं हो जरूरत हो रही सबका मैं सब छोटा बड़ा कोई अंत नहीं शुद्धि करनी मल पिछले बार नहीं कुछ नहीं सोचना नहीं श्रवण मना नहीं दर्शन की जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं सीधा समझ लो ग्नि सब काश बता दी तो ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भरोसात को देखता और ज्ञान में जाएगा अच्छा प्रवृत्ति कितना सुगम है कितना सरल सब ब्रह्म ज्ञानी सब हो जाए सब सुनने वाले नहीं हो तो पूछो मेरा मैं प्रश्नोत्तर करें वो पूछना है ना जानने के लिए तो आपके लिए फायदा है मेरे के लिए फायदा बात पूछोगे आप कहूंगा मैं तो आपके फायदा हो मेरे फायदा दोनों फायदा होगा। ये नहीं आप तो जानते नहीं मैं जानता हूं आप जानते पूरा प्रशोध करने से मेरा फायदा आपका फायदा। सीधी सरल बात है, बोलो बताओ, एकदम ठीक बात है। ब्याह कामान या सलमान निष्प्रिय, निष्प्रिय परवा का नाम है स्प्रिय, कामना नहीं है, कामना नहीं परवा तो है बोले। कोई मना आप क्या चाहिए, आप क्या कामना है, खुश है सदगुरु से आपकी कामना क्या है, कि महाराज आप आवश्यकता क्या है, कोई जरूरत हो तो बताओ। ये स्नेहा है, प्राप्त है उसमें ममता है, अहंकार है, निर्मम निरहंकार है, शांति वाली स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, इसमें स्थिति होती ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म जिसका नाम है उसकी इच्छा हो जाए परमात्मा की, तो भक्ति हो गई, तब तो ज्ञान हो गया, भक्ति नहीं हो गई, कर्मयोग हो गया, कर्मयोग में व्यवस्था शाश्वत धर्म, स्वधर्म चापेक्षा स्वधर्म चापेक्षा धर्म आदि उदास हो तो तुम्हारे करो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो, उसका नाम कर्मयोग है। ऐसी बात मालूम होती है, गीता में भी बहुत विलक्षण बात बताई, मेरे पहले समझ आया ये स्वधर्म चाप से क्या मतलब है, ये क्यों नहीं है रहा? और कर्मयोग क्यों कहा, ज्ञान योग भक्ति योग करनी चाहिए, या तीसरे चौथे में कर्मयोग का ही वर्णन है, तो ये मतलब है स्वधर्म को कर्मयोग पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण मन धर्म सफल हो जाएगा, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब प्राप्त हो जाएगा एकदम, सीधी सर बात है, बड़ी सीधी। पापे से पापे अभी चाहते सी पापे भय सर्वे भय पाप कर्तमा सर्व ज्ञान पर, अभी चाहते सी पापे भय सर्वे भय संपूर्ण पापी और नदी पापी है, तो ध्यान सुधर ये बातों से ज्ञान ज्ञान सब पापी हो जाएगा। अब चेती से पापे भय सर्वे भय पाप कर तमा सर्व ज्ञान पवे नहीं प्रगम, ऐसे ध्यान से श्रीमद दो स्वात ज्ञान आने सर्वाणी दो बारी दो श्लोक, नारायण नारायण नारायण समय हो गया।